niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Siódmy dzień września, czwartek, Trójka, Polskie Radio. Minęła 12. Serwis Trójki, Karolina Godzińska. Bezpłatne wycieczki dla uczniów w każdym roku szkolnym to kolejny element programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. 800 milionów złotych ze Skarbu Państwa otrzymają zakłady Boomer Łabędy. Za fałszowanie rzeczywistości i atak na polskie służby, tak szef MSWiA komentuje najnowszy film Agnieszki Holland. Prawo i Sprawiedliwość chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Program przedstawił w mediach społecznościowych minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak mówił, z programu skorzysta 5 milionów uczniów. Od wiosny przyszłego roku w ramach programu Bon Szkolny Poznaj Polskę sfinansujemy jedno- i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To oznacza, że w przyszłym roku prawie 5 milionów uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski, być dumnym z naszego pięknego języka i symboli narodowych. W tym celu na jeszcze większą skalę wykorzystamy potencjał edukacyjny polskich muzeów, centrów nauki, zabytków naszych miast i piękna polskiej wsi. Politycy PiS przekonują, że Bon Szkolny Poznaj Polskę to inwestycja w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury, historii, osiągnięć Polski, a także czuli dumę z bycia Polakiem. 800 milionów złotych ze Skarbu Państwa otrzymają zakłady Boomer Łabędy. List intencyjny w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Szef rządu podkreślił, że pozyskiwanie nowych zdolności produkcyjnych w obszarze uzbrojenia jest priorytetem w dzisiejszych czasach. Chcemy przede wszystkim budować nasze wewnętrzne moce produkcyjne i siły wytwórcze, zdolności technologiczne do produkcji broni u nas w Polsce. Potrzebujemy głębi strategicznej, a co to oznacza w kraju o takim terytorium jak Polska? To oznacza zdolności do produkcji w wielu miejscach w Polsce, tak żeby w przypadku ataku militarnego nasze zdolności obronne nie legły w gruzach w pierwszej fazie ewentualnego ataku. Dofinansowanie pozwoli spółce Boomer Łabędy uruchomić nową linię produkcyjną. Podczas gdy polskie służby ponownie mierzą się ze wzmożonym atakiem hybrydowym na polską granicę, na festiwalu w Wenecji pokazano film Agnieszki Holland Ostatnia granica. Zdaniem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego film jest próbą zafałszowania rzeczywistości, bo polską granicę próbują sforsować nie uchodźcy wojenni, a nielegalni migranci. Ten film to atak na polskie służby broniące bezpieczeństwa Polaków, mówi minister Kamiński. To jest brutalny atak na polską straż graniczną, na polski mundur, całkowicie fałszywie pokazujący to, co tam się dzieje. Pani Agnieszka Holland nie mówi prawdy tym filmem, nie pokazując tego, co rzeczywiście się dzieje. To nie są żadni uchodźcy wojenni, to są nielegalni migranci chcący poprawić swój los. Film Zielona Granica opowiada o grupie aktywistów, którzy chcą pomagać migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę. Za 9 dni kończy się unijne embargo na ukraińskie zboże do krajów przyfrontowych. Polska zapowiada, że jeśli Bruksela embarga nie przedłuży, zakaz importu zboża do Polski nadal będzie obowiązywał ze względu na interes polskich rolników. Doradca prezydenta Paweł Sałek w Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę, że szansą na pozytywne rozwiązanie tej sprawy mogą być odpowiednie zapisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Może dla Polski jest pewną szansą to, aby wykorzystać właśnie artykuł 347 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, załącznik 35, który mniej więcej mówi w ten sposób, że jeżeli dane państwo członkowskie Unii Europejskiej jest bezpośrednio zagrożone, ale ma bezpośrednie relacje związane z państwem, które w tym momencie prowadzi regularne działania wojenne, to w ramach traktatu można odstąpić od stosowania prawa unijnego. Unijne embargo wygasa 15 września. W Karpaczu trzeci, ostatni dzień forum ekonomicznego. Tym samym powoli dobiega końca kolejna odsłona jednego z wydarzeń, największych wydarzeń gospodarczych i politycznych w naszej części Europy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, o czym w tym roku dyskutuje się w Karpaczu? Łącznie to 28 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. finansów, polityki międzynarodowej, cyberbezpieczeństwa, a także energetyki. Jednym z głównych tematów wydarzenia jest również sytuacja na Ukrainie oraz perspektywa jej odbudowy. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci byli zgodni, że zanim odbudowa ruszy na dobre, to najpierw trzeba powstrzymać rosyjską agresję oraz zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Zwycięstwo powinno być jednak kwestią czasu, uważa były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło. Oni walczą o swoje państwo, o swoje rodziny, o swoje bezpieczeństwo. Natomiast Rosjanie już sami nie wiedzą, o co walczą, a głównie walczą ze strachu. W takiej sytuacji to tylko jeden wygrany może być i tym wygranym mogą być tylko Ukraińcy. Powoli dobiegającym końca 32. Forum Ekonomicznym wzięło udział około 5000 gości. Było to łącznie kilkaset paneli dyskusyjnych i wydarzeń towarzyszących. W spotkaniu w Karpaczu wzięli udział przedstawiciele świata polityki, nauki oraz biznesu z 70 państw świata. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Mimo zrzutu do oceanu radioaktywnej wody z elektrowni w Fukushimie, jedzenie z tego regionu jest bezpieczne, przekonują japońskie władze, a w lipcu Unia zniosła ograniczenia importu z tego regionu. W ramach podziękowań dyplomaci z kraju kwitnącej wiśni zaprosili brukselskich urzędników na poczęstunek. Zaserwowano m.in. desery z owocu kaki i suszoną rybę. Japoński ambasador przy Unii Europejskiej ma nadzieję, że kraje wspólnoty będą importować więcej żywności z jego kraju. Bruksela skupia reprezentantów wszystkich unijnych państw. To świetna okazja, by podziękować Unii Europejskiej za jej spokojne podejście, by promować nasze japońskie jedzenie. Unia oczekuje teraz, że Japonia zniesie ograniczenia importu wołowiny, owoców i warzyw z krajów wspólnoty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, gorąco i sucho. Padać ani nawet kropić, nawet przez chwilę nie będzie dzisiaj. Temperatura maksymalna od 24 stopni w Gdańsku do 29 w Opolu, poza tym 25-26. I proszę Państwa, pięknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem.

tak zwanego roka farmerskiego na pewno nie zaszkodzi, a dzięki temu za moment pewien kolega będzie mieć pełne pole do popisu. Nickelback, When We Stand Together, trójka do trzeciej, 18,5 minuty po 12. Motyw dzielnego stróża prawa jest znany w kinie i w telewizji praktycznie od zawsze. O tych dobrych i złych, polskich i zagranicznych opowie teraz Państwu Michał Kowarski, zaczynając od genezy. Potencjalnie pierwszym filmem z motywem policjanta był film Policja z 1916 roku. W roli głównej Charlie Chaplin, który jako skazaniec po wyjściu z więzienia szybko trafia z powrotem na drogę przestępczą i zaczyna swoje komiczne perypetie z policją. Od tamtej pory kino z motywem stróża prawa dało nam szeroką gamę bohaterów. Od tych nieustępliwych i nieraz brutalnych. Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off. You gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Przez szalonych i tragikomicznych. Do you really wanna jump? Naprawdę? Do you wanna? Chcesz? Well, then that's fine. Mnie wszystko jedno. Poskaczemy od wiary, bo ja chcę. Coś ty, chwileczkę. Po geniuszy detektywistycznych takich jak Monk, Hercules Poirot czy Colombo, którzy rozpracowywali przestępców swoim intelektem i niepozornością. Colombo czuje się ze sobą komfortowo. Nie ma w nim szty pretensjonalności. Peter Falk, wieloletni odtwórca roli Colombo. Posiada mózg Sherlocka Holmesa, a ubiera się jak ogrodnik. Sprawia wrażenie typowego gościa, ale to, co go wyróżnia, to jego intelekt. Jest pełen ciekawości i ma sokoli wzrok. W Polsce też powstało wiele seriali i filmów z szerokim przekrojem ciekawych policyjnych bohaterów. Choć zwykle ich wspólnym mianownikiem są moralne rozterki i trudy dnia codziennego poza pracą w służbach. Olgierd Halski z Ekstradycji, Detektyw Sik oraz Odwróconych, wszyscy bohaterowie Drogówki czy oryginalnego Pitbulla. Każda z tych postaci miała swoje problemy, poza jednym policyjnym superbohaterem, którego niektórzy nazywają polskim Bondem. Znam taki pogląd, że takiego milicjanta jak ten nasz Borewicz w ogóle nie było. Bronisław Cieślak, odtwórca roli porucznika Borewicza. Ja paru prototypów tego Borewicza osobiście poznałem. Gdyby nie inteligentni funkcjonariusze tego resortu w tych czasach, to wiele ze scen tego serialu nie mogłoby się pokazać. 07 Zgłoście to bez wątpienia serial kultowy. Uproszczając, przedstawiający w pozytywnym świetle przynajmniej część z nienawidzonego aparatu sił okresu PRL-u. Z drugiej strony spektrum, choć już po transformacji, mamy film, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Marek Kondrat miał nie grać w tej roli. Rola nazywa się Olo. Olaf Lubaszenko w ogóle wymyślił ten film. Przy którymś tam spotkaniu z reżyserem Pasikowskim sobie rozmawiali, o czym to teraz zrobić kino. I Olaf mówił, powinien zrobić taki film o ubekach, wiesz, którzy odchodzą, nowe czasy. I Władek napisał dla niego rolę. Ale Olaf wtedy kręcił film z Janem Kidawą-Błońskim, no i nie mógł zagrać dwóch głównych ról w tym samym czasie. Zagrał w filmie Psy, zagrał epizod. Nie mam broni! Nie mam kur... Kiedy pojawia się mój bohater, bita się ze wszystkimi na stołówce. Jest taka słynna scena, gdzie pijani ubecy wynoszą na plecach ubeka i śpiewają: na drzwiach wynieśli poświętojańską. Na wszystkim wino, na wszystkim tamto. To była święta nietykalna rzecz, Władek się przestraszył. Jedna z podstawowych kłód pod nogi reżysera jest rzucany ten zarzut właśnie, że nie wyciął tej sceny, że jest taka obrazoburcza i wstrząsająca. Taki ma być kino. Kino nie może być jak witamina C, że nie pomoże, nie zaszkodzi, tylko musisz szarpać po nerwach i po świadomości, inaczej to nie ma sensu. Do tematu genialnych śledczych na pewno wrócimy po 13, a to za sprawą serialu o detektywie Colombo, który wraca i to w wielkim stylu. A teraz zagramy z czasów, gdy już polonezem niedużym Fiatem pomykał porucznik Borewicz, czyli w trójce Manam. Twoją twarz. To życie, życie minął, a swoją stronę pan. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tragedy. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 12.30. Proszę państwa, zapraszamy na muzyczną lekcję angielskiego. Audycja Bed and Breakfast w każdą sobotę od 6 do 9. A teraz taki jeden bardzo przyjemny muzyczny temat. Riverman. Czy to jest lustro? Co może zdarzyć się w drodze? Wyjaśniają Raf Uzar i Piotr Firan. Betty came by on the way. Said she had a word to say. Riverman, Nick Drake. It's a very, very famous song, Piotr. Betty came by her way. Betty wpadła, kiedy gdzieś tam była w drodze, ale po drodze zaszła do mnie. Said she had a word to say to me. Słówko miała do mnie. About things today. Dotyczące spraw. And fallen leaves. Liści, które spadają. Taka filozofia, prawda? Mm-hmm. She said she hadn't heard the news. Powiedziała, że nie ma najnowszych informacji. She hadn't had the time to choose. I nie ma czasu na wybory. A way to lose. I nic do stracenia. Tak. But she believes. Ale wierzy. Czyli taka znowu, taka filozofia. Ona się zastanawia, czy ma powiedzieć, czy nie ma powiedzieć. Then, refren. I'm going to see the river man. Idę zobaczyć, o co chodzi z tym człowiekiem rzeki. Nie wiem, to jest tak chyba lustro, prawda? River man, see myself in the river. Czy to taka dobra wróżka tylko w formie męskiej? Może, może. Tak. I'm going to see the river man. I'm going to tell him all I can. Powiem mu wszystko to, co mogę. About the plan. Na temat planu. I teraz kolejna filozofia. For lilac time. Lilac to jest bez. If he tells me all he knows. Jeśli mi powie wszystko, co wie. About the way his river flows. Jak płynie jego rzeka. And all night shows. I wszystkiego, co dzieje się też w nocy. In summertime. To jest taki szaman, który ma jej na podstawie rytmu przyrody wytłumaczyć pewne sprawy, których ona jeszcze nie rozumie. Pięknie. Riverman. Nick Drake. Betty came by on the way. Said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows. She prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. But when she thought of summer rain calling for lost the pain. Stay for now. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. momencie taka muzyka z trójkowego leżaka gdzieś na plaży. Bed and Breakfast w programie trzecim w każdą sobotę na Dzień Dobry od 6 do 9. Tymczasem w dniu, bo taki dzisiaj mamy, czystego powietrza i błękitnego nieba, też rozkosz kolejna dołuszna, do weekendu bliżej niż dalej zdecydowanie, no to wydobywamy więcej pozytywów i przyjemności grając. Tak oto George Michael, Fast Love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tej pozytywnej, dobrej energii. Link Park w programie trzecim, 14 minut do 13, a trójka do trzeciej. 7 dzień września, to jest, proszę Państwa, bardzo ważny dzień. Dziś wieczorem gramy o wszystko z Wyspami Owczymi. Krychowiak i Grosicki, dotąd czarne owce, wracają na ten właśnie mecz. Przypadek? To jest właśnie też ciekawe. Tymczasem już gry wideo, gry komputerowe. Tutaj ekspertem jest mój redakcyjny kolega Radek Nałęcz, który przyszedł z nowościami. Między innymi z taką rolniczą rozgrywką, ale i pirackimi opowieściami. No to proszę bardzo, nie z Karaibów, ale z programu trzeciego teraz rekomendacje dla graczy. Samograj. Kolejny tydzień zbliża się do końca, więc w Samograju czas sprawdzić, jakimi nowościami postanowili skusić fanów twórcy gier. Radosław Nałęcz, zapraszam. Ahoj, przygodo! Na początek gratka dla miłośników pirackich opowieści. Shadow Gambit – The Cursed Crew mocno nawiązuje klimatem do serii Monkey Island. W tym tytule odnajdą się również fani gier Shadow Tactics, Blades of the Shotgun oraz Desperados 3, bo duży nacisk położono na skradanie. Zresztą nic dziwnego, bo Shadow Gambit to nowe dziecko twórców wymienionych tytułów. Kolejna strategia czasu rzeczywistego od studia Mimimi Games zabiera graczy w podróż w egzotyczne rejony świata. Jeśli bliskie są Państwu klimaty filmowej serii Piraci z Karaibów, oraz charyzmatycznych postaci typu kapitan Jack Sparrow, to nie będę musiał dwa razy powtarzać. W grze poznajemy losy Afi. Dziewczyna jest piratem, na którą poluje Inkwizycja. Organizacja kontroluje archipelag zaginionych Karaibów, fikcyjnej krainy, gdzie toczy się akcja. Afia musi odszukać skarb legendarnego kapitana Mordechaja. Przedmiot ma znaczną wartość, bo oprócz wykonania go z drogocennych materiałów jest przy okazji potężnym artefaktem. Bohaterce towarzyszy w przygodzie drużyna złożona w sumie z 8 postaci, które różnią się od siebie historią oraz umiejętnościami. Załoga przemierza wody na pokładzie statku Widmo. Produkcja dostępna jest w polskiej wersji językowej, a na zainteresowanych czeka także bezpłatna wersja demonstracyjna. Kolejny tytuł to Rune Factory 3 Special. Produkcja należy do gatunku gier rolniczych z elementami RPG. W grze przyjdzie stoczyć ludziom pojedynek z potworami. Bohater posiada supermoce, ale w wyniku wypadku traci pamięć. Z jednej strony przyjdzie mu rozwikłać tajemnice swojej przeszłości, a z drugiej spróbować przywrócić pokój w całej krainie. Zadanie wydaje się być karkołomne, ale przecież gracze nie takie już rzeczy widzieli. Co ciekawe, główny bohater nie tylko będzie musiał walczyć. Ważna jest także rozbudowa farmy, która jest bazą wypadową. Oprócz uprawy roli, zbierania plonów, będzie również czas na wędkowanie i flirty z dziewczynami. Efektem poszukiwań drugiej połówki może być ślub, a owocami miłości gromadka dzieci. Jeśli jesteśmy już w świecie gier azjatyckich, warto odnotować premierę Final Fantasy VII Ever Crisis. To produkcja dostępna na urządzenia mobilne i osadzona w świecie znanym z siódmej części Finala. Każdy, kto zainteresuje się tytułem, będzie mieć do czynienia z klasycznym przedstawicielem gatunku JRPG. Zabawa polega na eksplorowaniu lokacji, walce z przeciwnikami oraz zgłębianiu fabuły. Starcia z wrogami rozgrywane są w systemie turowym, znanym z gier Square Enix. Chociaż mamy możliwość posiadania trzech postaci w drużynie, tytuł dedykowany jest jednemu graczowi. I to by było na tyle. Życzę Państwu wspaniałego weekendu i do usłyszenia. Samograj. Skoro wiemy, w co grać, to też warto wiedzieć ogólnie, co się dzieje. I tutaj też poleca się program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki dokładnie za 11 minut. W życiu chodzi o to, by go zdjąć.